أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. إذا الشمس كورت اس منظر کو یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور ستارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور پہاڑ چلنے لگیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جبکہ گامبن اوٹھنی کھلی چھوڑ دی جائے گی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب درندے آپس میں مل جل کے جمع ہو جائیں گے جمع کر دیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریاؤں کو سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا یا ملا دیا جائے گا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب مختلف طرح کے جانداروں کے جتھے بنا دیے جائیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جس وقت پوچھا جائے گا اس لڑکی سے جس کو زندہ دفن کیا جاتا رہا کہ کس گناہ سے قتل کیا گیا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفوں کو کھول دیا جائے گا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کو واضح کر دیا جائے گا وَإِذَا الْجِحِيمُ سُعِّرَتْ جہنم کو دہکا دیا جائے گا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جنت کو قریب لایا جائے گا تو جان لے گا ہر نفس ما احضرت کہ اس نے جو کچھ لایا ہے فلا اقسم بالخنس میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چھپ جانے والے ہیں الجوار جو سیدھے چلنے والے ہیں الکنس جو پیچھے واپس جانے والے ہیں واللیل اذا عسعس قسم ہے رات کی جب چھا جائے والصبح اذا تنفس اور قسم ہے صبح کی جب روشن ہو جائے بلا شبہ یہ فرشتہ ایک مکرم فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے ذی قوت طاقت والا ہے اللہ کے عرش کے پاس اس کی رہائش ہے مطاع مانا ہوا ہے ثم امین امانت دار ہے اور جس ہستی کے پاس وحی لے کے آتا ہے وہ تمہارا پیغمبر جیسے کہ اعوذ باللہ یہ کافر کہتے ہیں کہ مجنون ہے وہ مجنون نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو واضح افق پر دیکھا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی ہے جو تمہیں نہیں پتہ ہوتا وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں بتا دیتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ وحی کوئی شیطانی بات اور وسوسہ نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں پھرے جا رہے ہو وہی سن کے قریب کیوں نہیں آتے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ کتاب نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ اس شخص کے لیے تم میں سے خصوصاً نصیحت ہے جو سیدھا راستہ لینا چاہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو کچھ اللہ چاہے جو جہانوں کا رب ہے یہ سورہ تکویر ہے تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا تکویر کور جیسے کور چڑھانا کور ت تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا. یہ بھی سورت مکی ہے, اس میں بھی قیامت کا منظر بیان ہوا. اصل میں دعوت اللہ کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ فکر آخرت ہے. دعوت اللہ کے لیے سب سے مؤثر چیز فکر آخرت ہے کہ حساب و کتاب ہونا ہے, قیامت آنی ہے, اس سے ڈرو. جب قیامت کا یقین ہو جائے گا تو دیگر اعمال لانے, عقیدہ درست کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید نے فکر آخرت پر خوب زور دیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں یعنی ہجرت سے پہلے اس پر خوب دعوت دی ہے کہ حساب و کتاب پر لوگ مان جائیں, قائل ہو جائیں کہ حساب و کتاب ہونا ہے, حاضری ضروری ہے, پھر اس کے بعد عقیدہ اور اعمال بنانا آسان ہو جاتا ہے. آج کے سبق میں بھی شروع میں قیامت کا منظر بیان ہوا, اور پھر اس کے بعد کہ ہر نفس کو پتہ چل جائے گا اس نے اعمال کیا کیے ہیں, اس کا ذکر ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کا بیان ہے. فرمایا وہ واقعہ قابل ذکر ہے, اس کو یاد کرو, اس منظر کو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, یعنی روشنی اس کی ختم ہو جائے گی. شروع میں روشنی ختم ہو جائے گی, پھر توڑ دیا جائے گا, پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا, پھر سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا, جو انہی صورتوں میں ذکر آئے گا. بعض روایات میں یہ آتا ہے یہ سارا سمندر آگ کے اوپر ہے, اللہ کا امر ہے, جیسے چاہے وہ کھڑا کر سکتا ہے. اذا الشمس کورت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, یہ منظر یاد کیا کرو. جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا, واذا الجبال سیرت, اور پہاڑ چلنے لگیں گے. پہاڑ ذرا سا ہلے تو بندہ کتنا ڈر جاتا ہے, اور جب پہاڑ اپنے سامنے چلنے لگیں گے, یہ شروع میں پہاڑ چلیں گے اور پھر اس کے بعد پھٹنا شروع کریں گے, پھر روئی بن جائیں گے. واذا العشار عطلت, اور جب 10 ماہ کی گابن اٹھنی کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ عرب کے ہاں یہ چونکہ زیادہ پیسے والی چیز اور زیادہ حفاظت کے لحاظ سے رکھے جانے والی چیز تھی, ادھر زیادہ لوگ اونٹ ہی رکھتے ہیں, تو خصوصاً جب مادہ وضع حمل کے قریب ہو تو اس کو زیادہ خیال کیا جاتا ہے جانوروں میں. بعض دفعہ وہ ڈر کی وجہ سے حمل ضائع کر دیتی ہیں, گرا دیتی ہیں. تو 10 ماہ کی جب ہو جاتی ہے گابن اونٹنی, تو عرب اس کا زیادہ خیال کرتے تھے. کوئی ادھر ادھر بھی جاتا ہے تو حاملہ اونٹنی کے پاس ضرور کوئی بیٹھتا ہے, لیکن اس وقت ایسا ہول ناکی کا منظر ہوگا کہ لوگ اپنے مادہ جو حاملہ ہیں ان کو بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے, پریشانی ہوگی, ہر کسی کو ایک عجیب سی کیفیت حاصل ہو جائے گی, سمجھ بھی شروع میں نہیں آئے گی, لیکن اس آواز میں بے چینی ہوگی جس کی وجہ سے آگے پیچھے جانا شروع ہو جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جب جنگلی درندوں کو جمع کر دیا جائے گا. جنگلی درندے تو انسانوں سے دور رہتے ہیں, اور دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں, یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ کرے تو وہ حملہ کرتے ہیں. جنگلی درندوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی, اپنا چیرنا پھاڑنا جو ان کا کام ہے وہ اس سے غافل ہو کے آپس میں مل جل کے چلنے لگ جائیں گے, مل جل کے چلنے لگ جائیں گے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. ان کو چیرنا پھیرنا سمجھ میں نہیں آئے گا, ختم ہو جائے گا. اور جو بات وہ حدیث میں بیان فرمائی کہ گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر کو عذاب ہو رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ وہ جو آپ کی سواری تھی نا وہ بدکنے لگ گئی تھی, تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ سواری نافرمانی کر رہی ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ قبر میں جو جن کو عذاب ہو رہا ہے وہ جن و انس کو تو اس سے بے خبر رکھا جاتا ہے. جو قبر میں عذاب ہوتا ہے, جو بھی عذاب ہوتا ہے, جن و انس کو بے خبر رکھا جاتا ہے, باقی مخلوق سمجھتی ہے. تو یہ جو جنگلی درندے ہیں یہ جن و انس میں تو نہیں ہیں, یہ بھی پاگل ہو جائیں گے اور چیرنا پھاڑنا بھول جائیں گے, اس لیے کہ یہ عذاب کو سمجھ چکے ہوں گے. جیسے دنیا آپ دیکھیں نا, کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو یہ پرندے یا جانور اس آنے سے پہلے اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سجرہ تسجیر کے دو معنی ہیں. ایک سجرہ کا معنی ہوتا ہے ملانا, اور ایک سجرہ کا معنی ہوتا ہے بھڑکانا. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ جب دریا سمندر ملا دیے جائیں گے, اب آپ جہاں بھی جائیں نا تو میٹھا اور کھارا یا کالا یا نیلا یہ الگ الگ بہرے ہوتے ہیں. اور اگر اس کا آپ صحیح معنی میں معائنہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ استور سے سکردو اوپر دیوسائی کے راستے سے آپ آئیں تو کیا اللہ کی قدرت ہے اور کیا نظام ہے اور کیا انعامات اللہ نے پاکستان کو دیے ہیں. کالا پانی, سبز پانی, اور واقعتاً سبز, نیلا تو نیلا, میٹھا, کڑوا, کھارا, سب پانی بہ رہے ہیں. اور تحقیق والے لکھتے ہیں, ویسے تو وہ نظر آ ہی رہے ہیں, کہ 23,000 قسم کے وہاں پھول ہیں اس پہاڑ کے اوپر جو فرش بچھا ہوا ہے سبزے کا. اور عجیب بات جو دکھ کی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ سارے پانی ہندوستان میں جا رہا ہے. ہمارے پاس تو بس یہ ہے کہ آپس میں تماشا بناؤ اور لڑو, ملک کا کچھ نہ سوچو کہ اتنی قیمتی چیزیں وہ جا رہی ہیں. یہ پانی الگ الگ بہہ رہے ہیں, ادھر آپ دریائے کابل جہاں مل رہا ہے اور وہ دونوں آپس میں, کئی جگہوں میں دنیا میں دریا آپس میں بس یوں لین پر بہہ رہے ہیں, میٹھا اور کھارا. وہ لگتا ایسا ہے کہ درمیان میں کوئی حائل ہے, لیکن اللہ کے امر سے ہے. قرب قیامت میں اذ البحار سجرت, کہ یہ سارے دریا آپس میں خلط ملط مل جل جائیں گے. بس ہمارے ربی یہی ہوگا. بعض رات نے سجرت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان کو آگ لگا دی جائے گی, دریاؤں کو, سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ سمندر ہے ہی آگ کے اوپر, اور جب امر ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, یہ سمندر سارا جہنم ہے اور جہنم کے اوپر ہی ہے, یہ بھی اس کو بھی آگ لگ جائے گی. اللہ کا امر ہے بھائی, جب وہ چاہے تو آگ نہ لگانا تو نہیں لگتی, اور جب لگانے پہ آئے تو پانی پٹرول بن جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب نفوس کے جتھے بنا دیے جائیں گے. اولاً تو دو جتھے بنیں گے, ایک انسان مسلمانوں کا, ایک کافروں کا. پھر اس کے بعد کافروں کی بھی قسمیں ہوں گی, کچھ منکرین خدا ہوں گے, کچھ منکرین رسول ہوں گے, کچھ کیا ہوں گے, ان کے الگ الگ قسمیں بن جائیں گی. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی الگ الگ جماعتیں بنیں گی. کوئی نماز میں زیادہ شغف رکھنے والے تھے, کوئی صدقے میں زیادہ شغف رکھنے والے تھے, کوئی تہجد میں, کوئی ذکر میں. تو اس لحاظ سے مسلمان وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, جنت کی طرف جلو جایا جائے گا. تو مختلف جماعتیں ہوں گی, ہر جماعت جس نیکی میں وہ زیادہ وہ محبت رکھتے تھے اس نیکی کی جماعت الگ ہوگی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے یہ مشرکین مکہ نے اپنے لیے داماد بنانے کو عار سمجھا تھا, داماد بنانے کو عار سمجھا ہوا تھا. ہمارے ہاں بھی بچی کو یوں ہی جو ہندوؤں کے قریب رہنے سے یہ بری رسم رائج ہے کہ لوگ بچی پیدا ہو تو مبارکباد ہی نہیں دیتے, اور اگر دی جائے تو اگلا بندہ صحیح جواب ہی نہیں دیتا. واہ بھائی واہ, بچی تو خود نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے بیٹیاں دی ہیں, بیٹے بعد میں دیے ہیں, اور اگر بچیاں نہ ہو تو یہ نظام کیسے ہوگا؟ پاگل لوگ ہیں, دماغ ہی نہیں کام کرتا. اگر عورت نہیں تو نسل انسانی کیسے پھیلے گی؟ عجیب بے وقوف ہیں. وہ لوگ آر بنانا آر سمجھتے تھے, داماد بنانا مشرکین مکہ آر سمجھتے تھے. اور یہ اس لیے بچی کو آر سمجھتے ہیں کہ ہائے بچی دوسرے علاقے میں جائے گی, دوسرے گھرانے میں جائے گی, جہیز بھی دینا پڑے گا, تو وراثت میں چیزیں اور زمین بھی دینی پڑے گی. یہ ہندو کا قریب قریب کا رسم یہ ہے اور ان کا یہ ہے, دونوں فضول ہیں. یہ تو عجیب اللہ کا نظام ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم اپنی بچی کو دوسرے کے گھر میں جانے کے لحاظ سے آر سمجھتے ہیں تو ہماری امی کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ پورا علاقہ, پورا کنبہ آباد ہو گیا ہماری امی کی وجہ سے, تو یہ بھی تو کدھر سے آئی تھی؟ تو یہ جدھر جائے گی ادھر آبادی ہو جائے گی. اللہ کا نظام اس طرح ہے. بہرحال مشرکین مکہ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر, یہ سب سے بری بات ہے. مارنا الگ بری بات ہے, جیسے مولانا صاحب کو اس دن شہید کیا گیا, شہید ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے بردددی سے جو کاٹا چیرا ہے یہ اور ڈبل جرم. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر قاتل کو بھی مارنا ہو تو مسلح کرنے کی اجازت, قاتل ہے, پکڑا گیا ہے, گواہوں سے ثابت ہو گیا قاتل ہے یہ, لیکن اس کو بھی مسلح کی اجازت نہیں, وہ سیدھا قتل کر دو. جو اس نے اگر مسلح کیا بھی ہو تب بھی مسلح کی کہ ناک کان آنکھ کاٹنا. تو یہ جرم تو تھا ہی کہ بچی کو وہ قتل کرتے تھے, لیکن قتل یوں کرتے تھے بدبخت کہ زندہ گڑا کھود کے اس کے اندر ڈال دیتے تھے. جو بچی اندر تڑپ تڑپ کے کیسے مرتی ہوگی. اب بھی باب الفہد کے باہر جو دار التوحید ہے, دار التوحید کے پیچھے وہ بڑا سا علاقہ جو ہے وہ وہی قبرستان ہے, وہ جو بچیوں کو اس ٹائم بھی یہ رواج, یہ قانون جو ہے نا وہ تھا 2-3 سال ہی, اتنا لمبا نہیں رائج ہوا، دو تین سال ہی ہوا ہے جس پر وہ بچیوں کا قبرستان ہے، اور شافعت مرحوم نے ان کو مطلب وہاں عمارت بنانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جیسے بلڈوزر کام کرنے کے لیے وہاں شروع ہوئے تو چیخو پکار اس قبرستان اس زمین سے شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کو روک دیا گیا، ویسے بڑی ایک دیوار سی بنا دی گئی، اب تو اس طرح ہے۔ ان بچیوں سے پوچھا جائے گا، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ تمہیں کیوں دفن کر دیا گیا تھا زندہ، یہ آخرت کے لحاظ سے مشرکین سے سوال ہے، اعمال نامے دے دیے جائیں گے، آسمان کھلا کر دیا جائے گا، ابھی تو نظر نہیں آتا کچھ، پھر نظر آئے گا کیا ہے اوپر، کیونکہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، جہنم بھڑکا دی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، ہر جی سمجھ جائے گا جو اس نے لایا ہے کیا ہے، اس کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ نے قسمیں اٹھائیں ستاروں کی وغیرہ، پھر رات اور صبح کی، اس ان قسموں کے بعد جواب قسم دو چیزیں ہیں، ایک جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، یہ مکرم فرشتہ ہے اور اس سے کوئی وہی چھین نہیں سکتا، یہ مضبوط ہے، ذی قوتن۔ دوسری پھر اللہ تعالیٰ نے مناقب بیان فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ لوگ کبھی کاہن کبھی مجنون کیا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہیں، اور آپ مجنون نہیں ہیں، باعقل ہیں، اور وہی جو ہم کرتے ہیں وہ اس وہی کو آگے پہنچاتے ہیں، مقدر والے اور نصیب والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ انفطار شروع ہوتی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم یسلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ بھی سورت مکی ہے، فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب دریاؤں اور سمندروں کو آگ کے ذریعے سے بھڑکا دیا جائے گا، واذا القبور بعثرت، اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا، مردے نکل آئیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جی جان لے گا جو نیکی کے لحاظ سے اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا، یا اعمال بد آگے بھیجے یا اعمال بد پیچھے چھوڑے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز کو آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اپنے مکرم رب کے سمجھنے کے بارے میں، جس نے تجھے پیدا کیا، کتنا پیارا بنایا، بلکہ تم تو تکذیب کرتے ہو بالدین، قیامت کے دن کی، تمہارے اوپر تو نگران فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو تم جا کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں، بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور گندے لوگ جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے قیامت کے دن جہنم میں، اور وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے مخاطب، آپ کو کیا خبر حساب کا دن کیا ہے، آپ کو کیا خبر حساب کا دن کیا ہے، حساب کا دن وہ ہے، یا لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جی کسی جی کے لیے کچھ فائدہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہے، شفاعت جب اللہ پاک کسی کو اجازت دیں گے کہ فلاں کے لیے سفارش کریں تو وہ سفارش کریں گے، اس دن حکومت صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ یہ انفطار، انفطرا، ینفطروں کے معنی بھی ہوتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جانا، یہ نظام ہستی جو موجود ہے یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، نیا آسمان، نئی زمین، نیا میدان، سب کچھ آئے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اور ابھی بتا دیا کہ سمندر بھی آگ بنا دیے جائیں گے۔ فرمایا ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ کی دو طرح کے کرم ہیں، ایک تو انسان کو پیدا کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ ہر طرح کی نعمتیں دے رہا ہے اس ظاہری زندگی کی بقا کے لحاظ سے جتنی اس کی ہے، تو دونوں لحاظ سے انسان اللہ کو نہیں سمجھ سکا کہ وہ میرا خالق ہے، اور دوسرے لحاظ سے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے۔ فرمایا تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، جو بھی کیا جا رہا ہے، اور یہی اعمال نامے آخرت میں پیش ہو جائیں گے۔ بس مبارک وہ شخص ہے جو قیامت کے دن کو سمجھ چکا ہے اور اس کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔